بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سوره مبارکه جن از جمله سوره های مکی است. دارای 28 آیات دو رکوع، در ترتیب مصحف 72 سوره است و در ترتیب نزول 40 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه اعراف نازل گردیده. مجموعه کلماتش 285 و مجموعه حروف 870 است. این سوره طوری که از نامش پیداست از خلق نامرئی به نام جن سخن میگوید. سخن از ایمان آنها به پیامبر اسلام علیه السلام و خضوع آنها در برابر قرآن کریم و اعتقاد آنها به معاد و وجود گروه مؤمن و کافر در میان آنها و مسائل دیگر از این قبیل. در طی 19 آیه از آیه 28 ببینیم که بسیاری از عقاید ناروا و خرافی را در رابطه به جنیات اصلاح میکند. در بخش دیگر سوره مبارکه اشاره به مسئله معاد و توحید میکند و در آخرین بخش سوره مبارکه سخن از مسائل علم غیب بیان داشته که جز القای آن را که خداوند متعال به بندگان صالح یک بخشش را میکند هیچ کسی ذاتاً او را نمیداند. سوره مبارکه به نام سوره جن مسمی شده تا که مطلب را به وجود جن برای ما شما مجسم بکند. هدف است که قرآن کریم کاری که میکند بعد میفهمه انسان که در این سخن وجود دارد. تعداد از مردم عالی هم است و متاسفانه که یک تعداد از دکتر صاحبای ما جنیات را قبول نمی کنند. هرچی که برش گفته شد میگنی کلش عصب است. نه ای را خون قبول میکنیم که دروغ بیشتر است. ای ثابت است. یعنی اگر 100 نفر مریض میآید ما به این باور دارم که شاید 5 نفر 2 نفر 3 نفر جن داشته باشد. ای دیگهش کلش مرضای امی رقم اضافگی و یک تعدادی به دروغ یک تعدادی به راستی به اعصاب ای رقم تکلیف دارد. ولی معنای از این را نمیرساند که ما به جن منکر باشیم. در قرآن کریم و در حدیث پیغمبر علیه السلام صراحتا زیادی از اونها شده و انکار به این در حقیقت انکار از قرآن کریم است. امام بخاری و مسلم و ترمذی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام سوره مبارکه جن را تلاوت کرده و جنیات ایمان آورده، ولی به این عبارت نیست که پیغمبر علیه السلام اونها را دیده باشد. به این عبارت نیست. معنای این گپ ای را می دهد که سوره ما قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الجن ولا رآهم. این سوره را نه به جنیات تلاوت کرده و نه جنیات را دیده. ولی گپ چی بود؟ گپی بود که پیغمبر علیه السلام با جمع از صحابهش به طرف شهر یا بازار عکاظ در او طرف رفت، در حالی که شیاطین که میخواستند، جنیات که میخواستند به طرف آسمان بلند روند توسط شهاب ثاقب اینها زده شدند. وقتی که مانی در بینشان پیدا شد گفتند که یک بار زمین را شما بگردید که چرا ما از رفتن به طرف آسمان ها منع شدیم. حتما حادثه ای صورت گرفت. بنام جنیات در زمین تیت شدن تا که علت مانع را پیدا بکند و دیدن که پیغمبر علیه السلام سوره قرآن کریم را تلاوت میکند در سرزمین نخله، در اوجه تلاوت میکند در نماز صبح. این جنیات که این قرآن کریم را مشنود گوش میدهد، بعد ایمان میارد و پس به طرف قومشان از چگونگی عظمت قرآن کریم و رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یادداشت میدهد. پس گروهی زیاد مسلمان میشود و گروهی هم به کفر خود باقی هستند و وجود دارد. الله جل جلاله این آیات سوره را به خاطر یکی تثبیت وجود جن، دوم تسلی برای پیغمبر علیه السلام که ای پیغمبر تو این دینی داری که نه تنها تعلق به عرب بلکه تعلق به کل جامعه انسانی دارد، نه تنها به انسان ها بلکه فراتر از انسان ها به یک مخلوق دیگری که تو او را نمی بینی الله جل جلاله پیام تو را و شریعت تو را با آنها هم میدهد. در ایچه امام دهلوی رحمت الله علیه را هم بعض علما در تابعین حساب میکنه و علت زور میگه که روز در راه میرفت و یک جنی را دستش به اصلاح شکستانده بود، سرش پای مانده بود. بعد وی را میگیرد و اصلاح به محکمه میبرد در امو پاشایی جنیات و حکم از این را میکنه که همون تو باید چون دست شکستاندی بعد از او بازی نفر از دست شکستان این جن مرد، تون باید کشته شوی. این قصه را گفت چرا؟ گفت به خاطر قصاص. بعد دلایل را پیشکش میکنه که الله جل جلاله شما را به این امر کرده که در جاهایی که انسان ها زندگی میکنند آرام در اوجا سکونت نگیرید. و این گپ را پیغمبر علیه السلام با شما گفته در دین برتان توضیح شد، شما چرا در اینجا میبودید؟ بعد کی با مویت پیغمبر خدا گفتن؟ یکی از جنیا که به اصلاح از 1000 سال زیاد عمر داشت، او سر بر خدا بلند کرد، سفید بود که بله مثلا از پیغمبر خدا میگه پا شنیده، میگه پا ما شنیده، بنان که تزیق عرض نگریم علامت ما بوده. حالی هم جنیات وجود دارد و وجودش است، نه به شکلی که خرافی او را بدانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، بگو ای پیغمبر وحی فرستاده شده به من، وحی فرستاده شده به من، انه استمع نفر من الجن، که گوش قرار دادن، گوش فرا دادن جمع از گروه جن به قرآن کریم، فقال و گفتن انا سمعنا، مسلمن ما شنیدیم قرآن عجبن، قرآنی که بس شگفتنگیز بود، قرآن را شنیدیم که مایه تعجب ما بود. ایتو پیامی که یهدی الی الرشد، که هدایت میکند به راه راست، فآمنا به، ما هم ایمان سرش آوردیم. در حقیقت ما تو را تعلیم میدهد و پیغمبر خدا را بو که هر آن گوش فرا دادن گروهی از جن، فقال گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا، یقینا ما شنیدیم قرآن بسیار شگفتنگیز را، ایتو شگفتنگیزی که یهدی الی الرشد، هدایت میکند به راه راست، فآمنا به، ما هم به اساس ازی که به هدایت سوق میدهد جامعه را، ما ایمان سرش آوردیم. پس عدم هدایت چیست؟ ولن نشرک بربنا احدا، به حسب هدایت قرآن کریم شریک قرار نمیدیم به پروردگار خود احدا، هیچ کس را، چرا این مایه هدایت است. و انه تعالی جد ربنا، و تصدیق نمودیم به این که تعالی جد ربنا، بلند است مقام پروردگار ما، بلند است مقام پروردگار ما، متخذ صاحبتا ولا ولدا، نگرفته زن ولا ولد، نه فرزندی را. مقام پروردگار ما از این بلند است که فرزند و دختر داشته باشد. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، با این که بود گروهی که می گفتن از نادانان ما، علی الله، به الله جل جلاله، شططا، سخن ناروا و دروغی را. در بین ما کسایی بودن که به الله نسبت های ناروا را می کردن. تعدادی گفتن که الله دخترها دارد، تعدادی گفتن الله پسر دارد، تعدادی گفتن که الله جل جلاله چی رب و نوا را در این نظام آفریده و هر کدامش کار ما را می کند. و انا ظننا، و تصدیق کردیم بر این که الا تقول الانس والجن على الله كذبا، و تصدیق کردیم بر این که گمان کرده بودیم، تصدیق کردیم بر این که گمان کرده بودیم که الا تقول الانس، که هرگز نمیگوید گروه انس والجن جن، على الله كذبا، به الله جل جلاله دروغ را. ما خب به این فکر بودیم که انس و جن اقدر بدبخت شد که به الله دروغ بسته بکنه، به مقام بزرگ الله جل جلاله اینا چی بکنن؟ تجاوز بکنن؟ ما خب به یقین بودیم که ایتو بیعقل کار انسان و جن نمی کند، و حالا که چنین کار را انسان کردن و جنیات کردن. و انه کان رجال من الانس، و وحی شده به من، و قل بگو ای پیغمبر، و انه کان رجال من الانس، وحی شده بود به من این که مردان از انس، یعوذون برجال من الجن، که پناه می گرفتن به مردان از جن، فزادوهم رهقا، فزیاد کردن آنها ایشان را رهقا، سرکشی، سرکشیشان را زیاد کردن، هر قدر که با جن رابطه گرفتن با امو اندازه از الله جل جل دور شدن. و انهم و اوحی الی و وحی شده برای من انهم که امی جنیات ظنو گمان بردن کما ظننتم طوری که شما گمان بردید ایت قبیله انسان ها چی رقم گمان بردید ان لن یبعث الله احدا که هرگز مبعوث نمی کنه الله جل جلاله با نبوت احدا کسی را شما گمان برده بودید طوری که جنیات هم گمان برده بودند که خداوند متعال برای راهنمایی بشر هیچ پیامبری را نمیفرستد و مبعوث نمی کند و بیان کردن جنیات این جملات جمله چی بود؟ جملات در مابین گفته های جنیات ولی پس به سخنان جنیات اعاده می کند و انا لمسنا السماء این که ما جستجو کردیم آسمان را فوجدناها پس یافتیم آسمان را ملئت حرسا شدیدا و شهبا فوجدناها پس یافتیم آسمان را ملئت پر شده حرسا از محافظان قوی شدیدا قوی و شهبا و ستارگان آتشین ما آسمان را ایتو محافظ دیدیم که دارد و آتشهای دارد که به طرف کسی که میخواهی بالان شود سرش فرو میریزد و انا کننا و این که ما نقعد منها می نشستیم در نشستگاه مقاعد لسم نشستگاهی از آسمان برای شنیدن خبر آسمان فمن یستمع الان پس اکنون کسی که گوش دهد یجد له شهابا یجد میابد در کمین خود شهابا ستاره آتشین را رسدن در کمین خود یک ستاره آتشین را میبیند و انا لا ندری و این که با این اوضاع که فعلا وجود دارد که ما نمیتونیم که به طرف آسمان بلند شویم و در وقتی که ما میخوایم در مقاعد خود بلند شویم در کمینگاه خود آتش را میبینیم و انا لا ندری با این اوضاعی که فعلا حاکم است ما نمیدانیم اشر اورید بمن فی الارض آیا اراده شر خواسته شده در حق آنانی که در زمینند ام اراد بهم ربهم رشدا یا این که اراده کرده پروردگار ایشان رشدا هدایت و خیر را این نکته را ما نمیفهمیم بناء و انا منا الصالحون و آنکه بعضی از ما نیکوکارانند و منا دون ذلک و بعضی از ما سوای آنند بعضی نیکوکار نیست کنا طرائق قددا بودیم ما براهای مختلف بودیم و انا ظننا و این که ما دانستیم ان لن نعجز الله فی الارض این که هرگز غالب نخواهیم شد به اراده الله جل جلاله فی الارض در زمین و لن نعجزه هربا و عاجز نمیتوان کرد او را از روی فرار نمیتونی که از او فرارم بکنیم یعنی دو نکته دارم. ما یک نکته را فهمیدیم. بسیار زیبا نصایح هست اگر دقیق شوین. و انا ظننا ما یقین بری کردیم که الا نعجز الله فی الارض این که هرگز غالب نخواهیم شد به اراده الله جل جل در زمین. ما نمیتونیم که دیگه سمع بکنیم از آسمان ها. و لن نعجزه هربا و عاجز نمیتوان کرد او را از روی فرار. نمیتونیم که از او بگریزیم. یعنی دو نکته اگر نه از خدا فرار کرده میتونیم و نه دیگه میتونیم که بر حریمی که الله تعیین کرده از او به پیش برویم و انا لما سمعنا الهدى با اساس از اینکه از سرزمین الله از ملکیت الله فرار کرده نمیتونیم و به ما حدود وضع شد و آن که ما شنیدیم الهدى قرآن را آمنا به ایمان آوردیم به قرآن کریم فمن یؤمن بربه پس هر که ایمان آوره به پروردگار خود نتیجه چی می شود؟ فلا یخاف بخسا ولا رهقا پس نمی ترسد از هیچ نقصان بخسا از هیچ نقصان ولا رهقا و نه از ظلم و ستمی هر کسی که به پروردگارش ایمان بیارد نه نقص می کند و نه هم ستم بر او روا خواهد شد چرا؟ کسی که در وعده خود غلاف می کند عاجز می شه از سپردن وعده خود و کسی که ظلم میکنه یا از ترس است و یا هم از کمبود و نقصان الله جل نه از کسی میترسد و نه ذخایرش کم است که نتونه به وعده خود عمل بکند و انا منا المسلمون و آنکه بعضی از ما مسلمان است و منا القاسطون و بعضی از ما ستمگران است بعضی از ما مؤمن و بعضی ستمگار است ستمگر کیست؟ کسی که غیر الله را پرستش بکنه. در قرآن کریم هرگاه که ظلم میآید معنای اصلی چیست؟ شرک است. بعد از او باز به مراتب ثانوی باز تبدیل می شود. فمن اسلم پس هر که اسلام را بیاورد فاولئک تحروا رشدا پس آنچه ما قصد کردن رشدن راه راست و سالم و دقیق را. و اما القاسطون و اما ستمگران و ظالمان فکانوا لجهنم حطبا پس باشن برای دوزخ حطبا هزم. کسایی که ظالم هستند او برای دوزخ هزم و درگران باشد. قاسط به معنای تقسیم از قسط گرفته شده به معنای تقسیم عادلانه. اماده به صورت باب افعال در آیت به معنای اقساط به معنای اجرای عدالت است. اجرای عدالت و هنگامی که به ثلاثی مجرد استعمال شود مانند آیه فوق به معنای ظلم و انحراف از مسیر حق است. و اوحی الی پس الله جل جلاله عطف توجه به کی؟ به پیامبر. بگو ای پیغمبر که و اوحی الی وحی شده به سوی من ان لو استقاموا اگر مستقیم باشند علی الطریق براه راست که همان اسلام است. امی انسان و امی جن اگر مستقیم باشند براه اسلام لاسقیناهم ماء غدقا خامخا بنشانیم ایشان را آب فراوان. آب فراوان یعنی روزی فراوان. نتیجه اسلام چی می شود؟ یک تعداد میگه ما مسلمان نمیشم. چرا نمیشی؟ اگر مسلمان شدی نتیجه این ترتیب می شود که و الّا استقاموا علی الطریقه و اگر مستقیم باشد براه راست اسلام لسقیناهم خامخا بچشانیم ایشان را بنوشانیم ایشان را ما ان غدقن آب فراوان را. آب فراوان میکنه مراد روزی است، زیرا کلی در آب تعلق دارد. اگر هر آنچه که از حبوبات ما میگیریم از دیگر نعمت ها استفاده میکنیم تعلق به چی دارد؟ تعلق به آب دارد. لنفتنهم فیه تا بیازمایم ایشان را در آن. ما نعمت های گوناگون برش میتیم و این نعمت ها که حیوان واره بخورد. لنفتنهم فیه تا امتحان کنیم ایشان را در امین نعمت الله جل جلاله. نعمت خوب را داده می شود. اسلام نعمت است. در رابطه به اسلام ما چی داریم؟ مکلفیت ها داریم، مسئولیت ها داریم. مسئولیت اول ما فهم دین است، مسئولیت دوم ما عمل به دین است، مسئولیت سوم ما گسترش دین است، دعوت به دین است، و مسئولیت چهارم ما دفاع از دین است. از این قرار لنفسناهم فی تا امتحان بکنیم همین انسان و همین جن را در روشنی و در این لطف الهی که اسلام است. و من یعرض عن ذکر ربه هر که اعراض بکنه از ذکر پروردگارش یسلک و عذابا سعدا وارد کند او را در عذاب بسیار سخت. و ان المساجد لله برای عبادت و برای تقرب به سوی الله جل جلاله مکانهای را الله جل نصیب ما کرده. اق الله مهربان است. این در زمانه ها زمان را اختصاص داده، در روزها روز را تعیین کرده، در هفته ها وقت را تعیین کرده، در ماه ها وقت را تعیین کرده، در زمین هم جای را تعیین کرده که در اینجا تو چی بکو یاد الله را بگی و این را در زندگی خود جای بده. از جمله مکان هایی که انسان را به الله نزدیک میکنه یکی هم مساجد است. و ان المساجد لله و ان که مسجد ها خاص برای ذکر الله جل جلاله است و این که مساجد خاص برای ذکر الله جل جلاله است. فلا تدعو مع الله احدا پس عبادت مکنی با الله جل جلاله احدا هیچ یک را، با الله هیچ یک دیگر را عبادت نکنید. الله اکبر. مساجد برای چیست؟ برای یاد الله. بنان هر کاری که تو داخل مسجد میکنی به خاطر خدا باید بکنی. و انه لما قام عبد الله و این که چون برخاست بنده الله که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است یدعوه که عبادت کند الله را کادو یکونون علیه لبدا نزدیک بودند که شون بر پیغمبر علیه السلام لبدن چسبنده. ارگاه که پیغمبر به عبادت شروع کرد در مسجد اما قبرشان نزدیک شدند که کاملا فاصله را از پیشش نتانستن بگیرند. وقتی که قصرشان چسبیدن به خاطر چی؟ این چسبندگیش یا به خاطر محبت و یا به خاطر نفرین از تو و دوری از تو، ای که مانع تو شود که الله واحد ولا شریک عبادت شود و ای که به تو میچسبند و و نمیگذاره که دعوتت گسترش پیدا بکند. برشان بگو، قل بگو انما ادعو ربی، جز نیست که من عبادت میکنم پروردگار خود را. ولا اشرک به احدا، و شریک نمیسازم با او هیچ یک را، هیچ کس را با الله شریک نمیسازم. اگر کسی بگوید که نه یک کمک خو خیر بوده باشه، مثل که مردم که صلح همه کنه باشه، میگه یک کمک خو تون پایین شو نه دیگه، یک جای با جای استاد نشو. قل بگو ای پیغمبر، اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یقینا که من مالک نیستم برای شما از عذاب الله جل جلاله و یا از رحمت الله جل ضرا ولا رشدا، نه ضرر را و نه هم رهنمایی و خیر را، هیچ کدامش برایتان مالک نیستم. قل بگو ای پیغمبر، اینی لن یجیرنی من الله احد، بگو مسلما من هرگز مرا هرگز پناه ندهد من الله از عذاب الله جل جلاله احد، هیچ کس. ارگاه ما در دین از خود چیز را اضافه بکنم، مراقب وجود داره که در آیت های قبلی گذشت. در این سوان لن یجیرنی من الله، هرگز پناه ندهد مرا از عقوبت الله احد هیچ کس، ولن اجد من دونه ملتحدا، و هرگز نیابم به جز او ذات عظیم ملتحدا پناهگاه را، با جز با پناهگاه الله دیگه پناهگاهی هم نخواهم داشت. در این صورت لا املک شیئا، هیچ چیز را مالک نیستم، الا بلاغ من الله، مگر تبلیغ از جانب الله. مالک هیچ چیز نیستم الا بلاغ من الله و رسالاته، مگر تبلیغ از جانب الله جل جلاله و پیغام های او را، مکلفیت ما بیان است. و من یعصی الله و رسوله، هر که نافرمانی کرد الله و پیغمبرش را، فإن له نار جهنم، مسلما او را است آتش دوزخ، خالدین فیها ابدا، جاودان باشند در آن، جاودان در آن باشد. این کار شکنی کفار، این بیدینی کفار و این معانده و دشمنی کفار با تو ای پیغمبر، این ادامه می‌یابد، این خلاص نمی‌شود. جنیات ایمان میارد، جنیات تسلیم می شود، و یک تعداد از انسان ها از کفر دست بر نمی دارد. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا زمانی که ببینن آنچه که با آنها وعده داده شده، فسیعلمون من اضعف ناصرا، آنگاه می دانن چه کسی یاورش ضعیفتر و اقل عددا و جمعیتش کمتر است. در اوزا باز می فهمد که چه کسی یاورش بسیار ضعیفتر است، ناصرا و اقل عددا و جمعیتش بسیار کم است. او از باز می فهمد جمعیت کفار کم است. هر کس بگه نه بسیار زیاد است، نه، کم از این خاطر که هیچ کس کسی را تایید نمی کند. جمعیت خویست که یک گروهی باشد که او اتفاق داشته باشد. کافرها جمعیت از نظر جسمی بسیار زیادی هستند، خو هیچ کس کسی دیگر را تایید نمی کند، کلگی با یک دیگر دشمن باشد. قل بگو ای پیغمبر، ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا، قل بگو ای پیغمبر، ان ادري، نمیدانم، اقريب ما توعدون، آیا نزدیک است آنچه که وعده داده می شود، ایره نمیدانم، ام يجعل له ربي امدا، یا مقرر میکنه الله جل جلاله برای او امدا میعاد را، ایره هم یاد ندارم، ام يجعل له ربي امدا، یا ای که مقرر میکند برای امی آمدن قیامت پروردگار من امدن میعاد را. عالم الغیب، داننده غیب اوست، عالم الغیب، او داننده غیب است، داننده غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، پس آگاه نمیگردن بر غیب خود، علی غیبه، بر غیب خود احدا، هیچ یک را. عالم الغیب داننده غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، پس آگاه نمیگردن بر غیب خود هیچ یک را، هیچ کس از غیب خبر نیست. پس قیامت، جنت، دوزخ هیچ کس ندیده؟ نه، الا من ارتضى من رسول، مگر آن را که برگزیده است از پیغمبر. فانه یسلک قرار میدهد، من بین یدیه، از پیش او و من خلفی، از پشت سر او، رصدن نگهبان را. الا من ارتضى، مگر تعلیم می دهد از امی غیب بخشش را. کسی را که برگزیده است از پیغمبر، او را وقتی که بر میگزیند به معراجش میبرد، بر میگزیند ملائکه را برش میبیند، بر میگل طبقات آسمان را برش نشان میدهد. فانه یسلک، پس هر آن قرار میدهد، من بین یدیه، از پیش او، و من خلفی، از پشت سر وی، رصدن نگهبانان، نگهبانان را برش تعیین میکند. ایتو عادی رفتنی هم نیست. لیعلمه، ای ترصد و این نگهبان به خاطر عزیز، لیعلمه، تا بداند، تا ببینی، تا بداند الله جل جلاله، ان قد ابلغو، هر آن رسانیده اند ای فرستادگان الله، که شامل ملائکه و پیغمبران می شود. رصد نگهبان در پشت رسول وجود دارد، چی از ملائکه و چی هم از پیغمبران، نگهبانای وجود دارد تا بدانند که رسانیده اند رسالات ربهم، پیغام های پروردگار خود را، و احاط بما لدیهم، و احاطه کرده است از روی علم و قدرت، و احصا کل شیء عددا، و منضبط کرده هر چیز را از روی شمار. علم غیب را الله به هیچ کس نشان نمیدهد مگر به اندازه ای که یک پیغمبر را برگزیند و یک بخشش را برش تعلیم بدهد. این علم خود برش میدهد، قیامت و ارزشها کلش برش نشان داده میشود، ولی هدف اصلی چی است؟ این پیام الهی که از علم غیب برش داده شود، در پشت سرش نگهبان هم است تا چیزی در این اضافه نشود و چیزی از این پیام کم کرده نشود. لیعلمه، تا ببیند الله جل جلاله بظاهر، قد ابلغو، که یقینا رسانیده ان امی ملائکه، امی فرستادگان الهی و پیغمبران، رسالات ربهم، پیغام های الله جل جلاله را برای بندگانش، و احاط بما لدیهم، و احاطه کرده است از روی علم و قدرت آنچه که نزد ایشان است، و احصا کل شیء عددا، و منضبط کرده است هر چیز را از روی شمار، هر چیز را از روی شمار منضبط کرده. معنای زی که یک نموچی می شود، گناه کردی، الله کسی را بر تعیین می کند، میگه این گناه نکن. یک دان دفعه یک مسلمان برد می گوید، سرشمار می شود که در فلانه تاریخ برد گفته شد. یکان بار وجدانت برد می گوید، امی گناه کردی، برد گفته میگه نکن که نارواست، سرسبت می شود. یکان بار امی خود وقایی برد می گوید، همین زمان برد گپ میزنه به علم حال که نکو، هر چی سرد نوشته میشود. بنان خداوند متعال کل چیز چی میکنه؟ منضبط پوره میگیرد. سبحانک اللهم و بحمدک استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک.